நிறையாயே நேரே sikiliza miziki ya awamu ya pili Maria inavyolalamika juu yako sina la Maria wala sitamani kula Maria kama nasafiri Tanga Moshi Arusha Sumbawanga na kufikiria we Maria sijapenda namna itoka kuzaliwa wala sitopenda mpaka siku ya kufa Maria adios Kwa kweli sasa nimenasa sina ujanja sina ujanja upenda hasa wana ajali haina kinga haina kinga kwa kweli sasa nimenasa sina ujanja sina ujanja upenda hasa wana ajali haina kinga haina kinga Nilivyomu usudu mtoto Mary sijapata kupenda toka nizaliwe na wala sitopenda mpaka nife mpaka nife mama Mary Nilivyomu usudu mtoto Mary sijapata kupenda toka nizaliwe wala sitopenda mpaka nife mpaka nife mama Mario naso noneka mama naso noneka naso noneka mama naso noneka ninateseka mama ninateseka Ninateseka mama ninateseka animezama kwenye dimbwi ola mapenzi animezama kwenye dimbwi ola mapenzi ay ay ay Maria wangu Kupa na kuzikana Hakuna mwingine zaidi yako Angalia pendo langu kwako Utakuwa wa milele Maria Na kuomba ulitunze pendo Ni wewe Maria, Maria wangu Ayaya Ayaya, Maria wangu Oh Maria wangu ay ay ay Maria wangu Oh Maria baba ay ay ay Oh Maria ay ay ay Oh Maria Ni wewe Maria wakunisibu Ni wewe wakupa na kuzikana Hakuna mwingine zaidi yako Angalia pendo langu kwako Akili zimeniruka maneti Na kuomba ulitunze pengo Ni wewe Maria, Maria wangu Ayaya Ayaya, Maria wangu Oh Maria mama Ayaya